sabihin ko sa'yo. May pag-ingin ako, hiling makita mo mata sa mata. Di na malayang nakangiti sama hanggat di pauli. Dito ka lamang tumapi sa akin kahit sandali. Sama hang